помнікаў гісторыі культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. Гаворыць радыё Свабода. А зараз на нашых хвалях падарожжы свабоды. Вітальсе Машка сёння раскажа пра сваю паездку ў вёску Заброддзе Вялейскага раёну. Пра мемарыяльны комплекс у Заброддзе, што на Вілейшыні, дзе ўшанавана памяць ахвяраў першай сусветнай вайны, мне колькі месяцаў таму расказалі мае смаргонскія сябры і пра яго стваральніка, сябра Саюза мастакоў СССР і Беларусі, гаспадара Тітовіча. Барыс Барысавіч, удзельнік міжнародных выстаў, мае сотні працаў у станковай кніжнай графіцы. Ілюстраваў Купалу, Мележа, Цётку, Касько, Карамазова. Быў галоўным мастаком і адным з аўтараў славутага музея сядзібы пад адкрытым небам у Дудутках. Зараз робіць роспісы ў храме свяціцеля Ціхана ў Вілейцы. 33 гады таму пачаў свае гістарычныя досведы. Збіранне знаходак да ўсталявання капліцу на месцах былых баёў, што доўжыліся тут 3 гады. З першых хвілін суразмоўцу лавіў, аднак у маіх вачах адценне нейкай паблажлівасці. Паказваю, маўляў, чарговы экспанат. І сказаў жорсткія словы, што прымусілі мяне не распытваць, нават напружана ўсё ўбіраць сябе. Слухаць і чуць. На сённяшні дзень я лічу, што гэта больш важная справа для мяне, чым чыста мастацкая творчасць. Ёсць камні на почках. У нас пакамяненне сердец. Многія так кажуць, маскальская вайна не датычыцца нас, але ж другая армія, толькі 2/3 беларусаў налічвала. Магільнікаў шмат. У мяне ёсць карта 20-го армейскага корпуса, дзе пад нумерамі ёсць все магільні. І з імёнамі, і вайсковымі званнямі. Пры бальшавіках все пайшло ў заняпад. Многія зруйнаваліся. Рускаселля быў зроблен кар'ер, где рэшткі вайскоўцаў, амуніцыі. Вёска Муляры раскопана чорнымі капацелямі, где пахаваны вайскоўцы і нямецкія, і імператорская армія. Это уже грех, за які патрэбна будзе адказваць перад Усвышным. В Заброддзе 99 магіл, і вайскоўцы, які памёрлі ў шпіталі номер 1 29-й пехотнай дывізіі, ад ран і эпідэмія тыфа. Камень сэрца можна ўбраць толькі пакаянне. Памірал в Заброддзе, это і ваше ўласнае пакаянне. Пэўня, што... Летіша спадара Тітовіча на ўскраіне Заброддзе, непадалёк ад мемарыялу. Там на шляху перазнаёмімся з большасцю з 14 жыхароў, што засталіся. Вёсачка ў некалькіх кіламетрах ад шашы, а дарогу да яе указала былы заатэхнік 58-гадовай спадарня Баражэвіч з бліжэйшых бароўцаў. Спадарня Вольга паінфармавала, што бадай усе бароўцы поіць малаком 53-гадовы спадар Шупляк, заброцкі гаспадар, што трымае 17 кароў, штодзень на досвідку развозіць па хатах сыраду. Владимир Михайлович якраз пачываў пасля ранішняй долькі. Сказаў, што статусу фермера не займеў за вядомага ўказа пра немагчымасць наймаць рабочых. Хоць узяў 4 гектары зямлі, а вяскоўцаў, што кідаюць паўсядзённую працу, асуджаць не трэба. Корова – это большой труд. Я занимаюсь только коровой. А тут была такая плотина, поэтому сначала я этот пруд выкопал, все это подсохло, стянулось. От сарая вокруг пастбища обнесен электропастухом сенокос. Если засуха, электропастух перенес, подкормливаются. Никуда их не гонять. Пойдут ночью в лесе под елкой постоять. 4 поднимаюсь, начинаю дойку. 6 навязываю молоко на реализацию. Теперь зимой менее, летом будет 200 доходить. З гадамі ён усё часцей згадвае паэтычны радок. Мне чужых краёў не трэба, як не варажы. Выходжу, наслаждаюся цішына, вясной. Ніхто не чуе, як журавель крычыць, а тут наслухаюся за раніцу. А я ёй увлекаюся. Цюча ў пушкі. А з беларускіх? Сама ласкава сецяць зоры і самы цёплы подых начэй. Усе дарогі вядуць дадому, я для гэтага жыць лягчэй. Гэта мой тут і ёсць дом, я радзіўся тут. Лецім у Эміраты, у Турцію, а што сасед цікавы, мястоўны жылі радам, ну, не знаю. Не ходзім у свае музеі, сіндром толпы. З гаспадар Шупляк і ягоная стрыечная сестра Алла распавядаюць, што на 9 траўня тут без усялякіх запрашэнняў збіраецца да 1500 чалавек. Гэта пасля палісаду перамогі, што запачаткавалі, у тым ліку і гонар другой сусветнай, Васіль Быков і Алеся Дамовіч. Апошнім разам, акрамя вілейцаў, прыехала з маладзеж на Смаргоне, Менску, Москвы, Ізраілю. Знаёмі з суседзямі Цітовічы, 87-гадовым ветэранам другой сусветнай, з спадаром Аляксандрам Каўцюгом і яго жонкай, з спадарняй Клаўдзіяй. Тыя яшчэ больш інтрыгуюць мяне, пачаўшы без пытання. Каб не было Барыся, мёрзшая была вёска. Ні телевізору, ні телефона, газа не было. Едзець через вёску, увідзець. Я сёння ў горад еду, может вам купіць чаго. Кажыць мне, Алексеевна, если што, вот у гэту стенку тры раза. Это очень дорого стоит. Мой папа умер, и он уже идёт на похороны с портретом. Так что, благодаря Борису Борисовичу, процветает наша Забродзе. Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння наш карэспандэнт Віталь Сямашка завітаў у вёску Забродзе Вялейскага раёну. У Забродзе я прыехаў з праваабаронцам Алесем Дзерагачом ды студэнтам-філёсафам Алесем Мелькевічам са Смаргоні. Ля хаты Цітовіча пазнаёміліся толькі з экзатычным бязрогім казлом Трышкам. Сам жа гаспадар пад'ехаў на джыпі, калі мы ўжо пабадзяліся па бярозава-хваёвым гаі, што на тэрыторыі мемарыялу. Пад кожным дрэвам шыльдачка з прозвішчам. Разам сышліся ля надпісаў, прысвечаных Васілю Быкаву і Алесю Адамовічу. Ззаду незаважна з'явіўся спадар Барыс. Сівавалосы чалавек з блішчастымі вачыма і добраю смешкай пачаў аповед. У якім годзе вы быку прыязджалі? 84-й год, восень. І Алес Міхайлавіч Адамовіч, за дзён якіх 10, да таго, як ён памёр, бабры зрэзалі дрэўца і сплавілі, мусілі таблічку пад тую бярозу, там самасейка. А быкаўскае дрэва взялося нармалёва. Палівалі, потым, калі на яго напады усялякі былі на радзіме, паявілася вот гэтая рана. Дрэва заплакала? Да, пачало хварэць, папрабаўляў яго растворам, і вось зараз, бачыць, сайшла ўже кара добра, бо на макушачкі лісты ёсць. Все ў сусвет. Да. Да, гэтага мы пасадзілі дрэвы ў гонар загінуўшых вяскоўцаў у другую сусветную. 6 загінула, 3 вярнуліся да хаты інвалідамі. Вёскі то 14 хат сё. 3 чалавекі першую сусветную. Хата, якую я купіў удзельніка першай сусветнай Капцюга Васіля Івановича, ягоны сын Сашка загінуў у траўні 45-го года, а магілка яго Польшы. Але ж ягоная дрэўца тут ёсць. Такім чынам першая і другая перапраліліся. Быков Адамовіч з акадэмікам Паплавскім, дзякуючы таму дню ёсць палісад перамогі. Шестидесятигадовы Цітовіч разам з жонкай Валентінай Петроўнай, рэжысэрам дзіцячага тэатру ды сынам Данілам, цяпер скульптарам, пераехалі на сталае жытло ў Забродзе 35 год таму. На пачатку спрымалі новае жытло як лецішча, аж пакуль Барыс Барысавіч не зарабіў першыя знаходкі. У лесе сустрэў невялічкі магільны холмік, відаць было, што нейкае вайсковае пахаванне, руствер быў пры лазарэце. І ўлезлі ў гэтую тэму. Дайшло ў галаву, што гэта вялізная трагедыя, яшчэ больш трагічна з-за таго, што яна забытая, і запусценне безымянства на гэтых пагостах з прыходам бальшавікоў, вайскоўцы, тыя потым сталі удзельнікамі белага руху, ўжо ворагі, але ж гэта былі нашы родзічы. 600 тысяч чалавек было толькі беларусаў прызвана. Уявіце сабе праблему з бежанцамі. Імператарская армія бежанцаў не пакідала пад акупацыю. Упісвалі маёмасць сялян, калі іх адпраўлялі, і ўсё назад вярталі. Да, з гэтай паперы ў нас вісяць дазвол вайскового камандавання на шлюб паміж вайскоўцамі местными девицами и вдовами. А лишь проверяли, каб не было двоежонцев. Каб дети, сироты были законными, удова отримала пенсион. Другую сусветную медальоны, которые находились в военкомате, уничтожили. Нема человека, нема проблемы, звездки пропал, так ты уже не рыпайся. Забродзе і навакольныя мясціны былі ў эпіцэнтры трохгадовага процістаяння імператарскай ды кайзераўскай арміі. 810 дзён у 1915-м трымала абарону Смаргонь. Тады ж цар Мікалай даслаў вітальную тэлеграму Вялейку, дзе таксама ўдалося спыніць немцаў. У 1916-м тут жа адбыўся свянцянскі прарыў, калі конныя дывізіі вырваліся на Барысаўскі тракт. Мы пераходзім з суразмоўцам у нядаўна пабудаваную драўляную капліцу Барыса і Глеба, што кананізаваная праваслаўнай царквой як ахоўнікі вайскоўцу. Узведзеная метадам народнай будоўлі, Борис Борисович, перелічивая, что зроблено на местах былых боев. У нас 7 помников, каплица и звонница. Баровцы. Была капличка с 18-го года, на вспомин душ полегла. Советы снесли, поставили новую каплицу. На Шведский Жерствянка, где стоял довольно великий войсковый лагерь Комаришки, 12 могил братских, крыша 6-метровой стоит, и с образом Спаса. Помник робили с допомогой курсантов войсковой академии Бундесвера и нашей белорусской. Яны оживляли велопробег по линии фронта Первой и Другой Сусветной войны. Каплица на месте дислокации лазарета. Побачили покаянный камень сорому, який усталевал немецкий скульптор Пит Науман. Батька этого Пита был эсэсэнцем, який воевал супроть нас. А он сам пацифист таки, с батькой в конфликте был. На этом камне он написал просьбу об даровании немцев за 2 походы на этой земле. Только недавно Титович, по воле неспешной бюрократичной традиции, отримал посаду наукового супрацовника Вялийского краязнавчого музея. Официального статуса у мемориалу нема, только прародоходчая территория. Господар Борис про блукание по бюрократичных коридорах говорит коротко, и товары его морщится. Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, это сетка маршрутов. Сморгонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим заниматься, хлопот. А так писали в Министерию культуры. Отказ был такой, ну, как треба, будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно всякие этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краязнавчих музеев за всей области. Один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Первой Сусветной. И 100 год не так далеко. Из этой годы еще нам даны, как могли ренововать свое сердце. Он вспоминал. Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои сподорожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом. Борис Борисович интегрирует белорусскую культуру не в Россию, а в Сусвет. Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент, в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Когда люди стремятся до неких публичных проявов творчества, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свидетельствует. Человек, который презирает споживецкие идеалы и выехать из Минска у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит. У цикле «Подорожжи свободы» Віталь Семашка наведаў для вас вёску Заброддзе Вялейскага району. У Докудова недельным ранком нас сустрели тишиня да отсутность светла у окенцах, дымков над хатами. Наши голосы гучали рэхом тягом 5 километров, яке довелося прости пехом по всю вёску. 185 год тому, недзе ў наваколлі, тут были схаваны 60 пудоў золотых и срэбных вырабаў с коллекцией Доминика Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясо мае не займаліся. У советские часы вёску называли столицей самого наварэння. Моё подорожжа у Докудова, что на Лічыні. Падарожжа ў Дакудава слухайце на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоту. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не праспіце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілегерцаў, хвалі 49,31 метр. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілегерцаў, 490 метр.